yoksa yeryüzünü barınmaya elverişli kılan, aralarında ırmaklar akıtan, ona sabit dağlar yerleştiren ve iki deniz arasına bir engel koyan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Hayır. Onların çoğu bilmezler.